Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w serwisie o zarzutach rzeczniczki PiS wobec PO przed jutrzejszą antyrządową demonstracją. O wyroku w sprawie o pobicie Pakistańczyka oraz o tym, że synoptycy wreszcie spodziewają się poprawy pogody. Przed jutrzejszą demonstracją antyrządową rzeczniczka PiS Beata Mazurek zadała Platformie Obywatelskiej 4 pytania dotyczące programu politycznego tego ugrupowania. Jej zdaniem największa partia opozycyjna krytykuje PiS, ale niczego w zamian Polakom nie proponuje. Platforma odpiera zarzuty. Pokażcie swój program, apeluje do liderów Platformy Beata Mazurek. Czy podwyższą Polakom wiek emerytalny? Czy ograniczą lub zlikwidują program 500+? Czy zgodzą się na przyjęcie imigrantów? Nie jesteśmy w kampanii wyborczej, odpowiada w imieniu Platformy Małgorzata Kidawa-Błońska. Ale myślimy o tym, co będzie po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Teraz rządzi Prawo i Sprawiedliwość i mamy prawo recenzować ich rozwiązania. Wicemarszałek Sejmu przypomniała, że w ubiegłym roku Platforma przedstawiła założenia do swojego programu. Jeździmy, spotykamy się z Polakami, pracuje nasz gabinet cieni. Rozpocznie się kampania wyborcza. Dokładnie przedstawimy nasz program. Według Beaty Mazurek Platforma oferuje Polakom głównie protesty. Nie jest sztuką wyjść i protestować, nie dając w zamian żadnych konkretów. Platforma ma odnieść się do pytań PiS we wtorek przed zebraniem swojego gabinetu cieni. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. W Łodzi zapadł wyrok w sprawie 3 oskarżonych o pobicie Pakistańczyka. Głównego sprawcę skazano na 1 rok i 8 miesięcy więzienia, 2 pozostałych kolejno na 1,5 roku oraz 1 rok i 2 miesiące. Mają też zapłacić 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sędzia Agnieszka Boczek podkreślała szkodliwość społeczną czynu. Przestępstwa z nienawiści, przestępstwa na tle ksenofobicznym, dyskryminacyjnym są coraz częstsze. Wyrok ma kształtować w społeczeństwie prawidłowo oceny prawne i postawy innych osób. Ma także taki wyrok powstrzymywać inne osoby od popełniania tego rodzaju przestępstw. Do pobicia doszło w styczniu w Ozorkowie. Wyrok nie jest prawomocny, obrońcy nie wykluczają apelacji. Brytyjscy konserwatyści triumfują w wyborach lokalnych. Partia Theresa May zyskała w porównaniu do poprzednich wyborów ponad 560 mandatów. Liczba kontrolowanych przez nią samorządów zwiększyła się o 11. Lewica straciła 7 okręgów i ponad 380 mandatów. W skali kraju prawica ma przewagę 38% do 27%. Okrzyki triumfu najczęściej słychać w obozie konserwatystów, obozie premier May. Nie chodzi o to, kto wygra lub przegra w lokalnych wyborach. Rzecz w tym, by walczyć o najlepszy układ brexitowy dla rodzin i przedsiębiorców. Wygląda na to, że w Anglii i Walii konserwatyści przejęli dużą część głosów UKIP, zamiast 115 miejsc w samorządach 1, a lewica przegrywa nawet w tradycyjnej robotniczej twierdzy w Glasgow. Andy Burnham is duly elected. Na pocieszenie kandydaci Partii Pracy wygrywają w wyborach burmistrzów w nowo utworzonych okręgach metropolitarnych Manchesteru i Liverpoolu. Lider Partii Pracy Jeremy Corbyn zapowiada walkę, ale komentatorzy traktujący te wybory jako sondaż przed wyborami parlamentarnymi są zgodni. Stracić mandaty w wyborach lokalnych to dla jakiejkolwiek partii opozycyjnej po prostu tragedia. Mówi mi profesor Tony Travers, politolog z London School of Economics. Wreszcie Szkocja. Łupy Szkockiej Partii Narodowej zmniejszył się, ale nieznacznie. Zwycięstwo stronnictwa wyraźne. Drugą siłą w Szkocji są teraz konserwatorzy. Wyprzedzili lewicę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Uwolniono ponad 7 tysięcy dzieci żołnierzy siłą wcielonych do wojska w Republice Środkowoafrykańskiej. Przywódcy zbrojnych milicji zawarli porozumienie z UNICEF w sprawie zaprzestania werbunku nieletnich. Dziś rozpoczęto zwalnianie z oddziałów zbrojnych w prowincji Lobaje na południu kraju. 4 lata temu wybuchły walki między oddziałami milicji muzułmańskiej a jednostkami chrześcijańskich bojowników. Według ONZ od początku kryzysu około 10 tysięcy dzieci zwerbowano lub wcielono do oddziałów zbrojnych obu stron. Na koniec jeszcze o pogodzie na najbliższe dni. Ma być ciepło, padać będzie tylko lokalnie. Meteorolodzy przewidują, że w końcu czeka nas poprawa aury. Synoptyki MGW Grażyna Dąbrowska prognozuje, że na terenie większości kraju padać nie będzie. Są jednak tereny, gdzie spodziewane są ulewy. Na południowym wschodzie może spaść do 20 mm i wiatr porwisty do 60-70 km na godzinę. Zapowiadane opady nie wpłyną znacząco na poziom wód w głównych rzekach kraju, dodaje hydrolog MGW Grzegorz Walijewski. Cały czas stabilizuje się sytuacja w Dolinie Odry. Największy stan wody obserwowany jest poniżej Głogowa, dlatego dla województwa lubuskiego jest wydane ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia, ale ta sytuacja jest dosyć stabilna. Natomiast na Wiśle także przemieszcza się wezbranie, ale ono jest poniżej stanu ostrzegawczego. Nocą także ma być coraz cieplej, od 7 stopni na wybrzeżu do 12 na zachodzie, na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu mgły. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Monika Słukowska. Lider stracił punkty w Kielcach. Jagiellonia Białystok zremisowała na wyjeździe z Koroną 1-1. Kielecka drużyna pozostaje na ostatnim miejscu w grupie mistrzowskiej. Jagiellonia pozostaje na pierwszym, ale szansę na zrównanie się z nią punktami będzie miał Lech Poznań. W grupie spadkowej dziś także remis. 1-1 grały Ruch Chorzów i Zagłębie Lubin. Nie do końca zadowolony z takiego wyniku był Łukasz Moneta, zdobywca bramki dla niebieskich. Nie ukrywam, że gdzieś tam bardzo liczyłem już od jakiegoś czasu na tą bramkę. Mieliśmy wcześniej sytuacje niewykorzystane i chciałem za wszelką cenę zakończyć tą akcję przynajmniej strzałem na bramkę. Mieliśmy na pewno gdzieś tam na początku dużo okazji. Szkoda, bo mogliśmy do przerwy gdzieś już strzelić. Fajna sytuacja Miłosza Przybyckiego była, szkoda, że to nie wpadło. No jest malutki niedosyt, bo mieliśmy ku temu okazję, żeby dzisiaj po prostu wygrać i zgarnąć 3 punkty. Jutro 2 mecze w grupie spadkowej i 1 w mistrzowskiej. A w Anglii potknięcie wicelidera. Tottenham 0-1 przegrał z West Ham United. W lidze hiszpańskiej Sevilla zremisowała z Realem Sociedad 1-1. Festiwal bramek za to w Kolonii, która w 32. kolejce Bundesligi pokonała Werder Brema 4-3. To dość sensacyjny początek jubileuszowego setnego Giro d'Italia. Pierwszym liderem i zwycięzcą pierwszego etapu został Lukas Pustelberger, który miał dziś w końcówce rozprowadzać kolegę, ale gdy na 1,5 kilometra przed metą zorientował się, że nikt go nie goni, kontynuował atak i niewielką przewagę nad peletonem dowiózł do końca. Sam Austriak żartował, że nie może uwierzyć w swoje osiągnięcie. Jest dopiero pierwszym kolarzem ze swojego kraju, który założył tu różową koszulkę lidera, a jego wyuczony zawód to stolarz. Agnieszka Radwańska nie wystąpi w turniejach w Madrycie i Rzymie. Polka zmaga się z kontuzją stopy. Jak wiadomo, do tego nawierzchnia ziemna, która nie sprzyja leczeniu, nie należy do jej ulubionych. Radwańska chce się wyleczyć i być na 100% gotowa na French Open. Prawdziwą rewolucję ogłosił natomiast Nowak Dziokowicz. Serb pod koniec zeszłego roku rozstał się z trenerem Borisem Beckerem, a teraz zdecydował, że pozbędzie się wszystkich pozostałych członków sztabu. Następcy nie są na razie znani. Magomed Murat Gadżijew zdobył srebrny medal zapaśniczych Mistrzostw Europy w stylu wolnym w wadze do 70 kg w Nowym Sadzie. W finale przegrał na punkty 3-4 z brązowym medalistą Igrzysk w Rio, Włochem Frankiem Marquezem. To drugi medal Polaków w zawodach w Serbii. Wcześniej mistrzynią Europy w wadze do 63 kg została Monika Michalik. Stelmet Zielona Góra na razie bliżej półfinału Polskiej Ligi Koszykarzy. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym wygrał z Polfarmą Starogard Gdański 82-71. Rywalizacja toczy się do 3 wygranych. W Ekstralidze Żużlowej w zaległym meczu pierwszej kolejki Fogo Unia Leszno przegrała z Betard Spartą Wrocław 44-46. Rybnik natomiast pokonał GKM Grudziądz 57-22. Sobota pochmurna, ale z przejaśnieniami, możliwe przelotne deszcze i burze, rano mgły na południu. 12 stopni w Gdańsku, 15 w Koszalinie, 18 w Suwałkach i Poznaniu, 20 w Białymstoku i Rzeszowie, 21 w Warszawie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy gdyby Konrad spotkał Sienkiewicza, podałby mu rękę, czy też odwróciłby się na pięcie i zrobił focha? Jedno jest pewne. W trójkowym chuliganie literackim może spotkać się konradolog z sienkiewiczologiem w sobotę o godzinie 15. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam. Autopromocja. No a teraz 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Dobry wieczór, kłaniamy się i zapraszamy do północy. Time. into the bright lights and sorrow. Or drink a bit of wine, we both might go tomorrow. Oh, my love, and the rain is falling. I believe my time has come. It reminds me of the pain I might leave behind. Oh, and in the fire, in the fire, in the fire, in the Przynajmniej jedna z moich ścieżek zawsze będzie prowadziła do tej płyty i to się już nigdy nie zmieni. Z tego powodu, że ten album no jakiś czas temu, 23 lata temu ukazał się 23 sierpnia. A poza tym w ostatnich tygodniach jakoś tak się dziwnie składało, że albo ktoś mnie pytał o tę muzykę, albo ja kogoś pytałem o tę płytę, albo o niej rozmawialiśmy, albo wątek pod tytułem Grace gdzieś nagle, ni stąd, ni zowąd pojawiał się w rozmowie i stwierdziłem dzisiaj, aha, pan reżyser niewidzialny daje mi chyba znaki, żeby wrócić do łaski. Grace, Jeff Buckley, 1994 rok, utwór tytułowy i chyba stąd, nie chcę powiedzieć przez to, dzięki temu dzisiejsza ofensywa do północy trochę sentymentalna, ale również z nowościami. chyba najfajniej i najbardziej ekscytujące jest wtedy, kiedy zbyt wiele o wykonawcy nie wiemy, ale wiemy jedno na pewno, że chcemy zagrać jego utwór nowy, bo ów wykonawca jest nowy i właściwie witamy go na radiowym pokładzie. Tak jest i z tym wykonawcą. Nazywa się Karski, jest muzykiem, producentem. Udzielał się w kilku innych projektach, o których nie chcę dzisiaj wspominać, bo koncentruje się na działalności solowej. Do tej kompozycji swoje dołożył Stendek, czyli producent płyty Reniusis Bank. Masteringiem zajął się, uwaga, Bartosz Szczęsny z duetu Rebeka. No i tak to jest. Dreams, Karski. Witamy na ofensywnym pokładzie, to tylko singiel, jeden utwór. Ale tak mi się wydaje, bo jednak usłyszeć to w domu to nie jest to samo, co usłyszeć to przez radio, kiedy się tu siedzi. W związku z tym usłyszałem, zagrało ładnie, mam nadzieję, że po drugiej stronie radioodbiorników również. I Karski, prosimy cię o więcej, jeśli to możliwe. 19 minut po godzinie 23, za kilka minut sprawdzimy, co słychać na ofensywnym Facebooku. Mam nadzieję, że tam piękny ruch. Zapraszam państwa do podpisywania wirtualnej listy obecności. Tymczasem piękne niebo dzisiaj na pewno nad Warszawą. Zanim odjedziesz, tu są dwa słowa. Są dosyć lekkie, w podręczny bagaż da się je spakować. Zanim odjedziesz, nim wielka woda znów nas rozdzieli, chciałbym powiedzieć, nie zostaw mnie bez nadziei. Znaczenia, czy cię nie będzie tydzień czy miesiąc, płyty i książki, twoja sukienka wciąż tutaj leżą. Nie każ mi proszę, jak tym przedmiotom czekać na ciebie. Zostaw mi, proszę, siebie. Na samym dnie, jak pewnie wiesz, kolor nieba ma serce. Mieszczą się w nim wczoraj i dziś sny i wspomnienia. Na serca dnie ukryty jest wielki ocean. Zanurzam się i pływam w nim, kiedy cię nie ma. W nim wczoraj i dziś sny i wspomnienia. Na serca dnie ukryty jest wielki ocean. Zanurzam się i pływam w nim, kiedy cię nie ma. Na samym dnie, jak pewnie wiesz, kolor nieba ma serce. Mieszczą się w nim wczoraj i dziś sny i wspomnienia. Na serca dnie. O, Ocean Nieba, zespół Snowman. No, gdybym dzisiaj się zdecydował na to, żeby po raz czwarty z rzędu zaprezentować Państwu numer 8 z tej płyty, czyli Gwiazdozbiór Strzelca, to wydaje mi się, że to już by była przesada, a takie trochę nieradiowe zachowanie. Ale ponieważ w Trójce możemy sobie pozwolić na trochę więcej i szerzej potraktować muzykę, docisnąć niektóre utwory, czy niektóre zespoły, niektóre albumy, no to może zamiast Gwiazdozbioru, Gwiazdozbioru, tak brzmi wyraźniej ta wypowiedź. Utwór numer 1 z tej płyty, tak się wszystko rozpoczyna w Gwiazdozbiorze, czyli na nowym albumie zespołu Snowman. Zamiatam pod dywan, tak uczyłem się. Pod kranem jest góra, chyba pokona mnie. Zabieram się za czyszczenie brudu, zabieram się. Idę na wojnę, chcę ciepła, nie wstrętu, nie patrzenia wstecz. Zamiatam pod dywan, tak uczyłem się. Pod kranem jest góra, chyba pokona mnie. Zabieram się za czyszczenie brudu, zabieram się. Idę na wojnę, chcę ciepła, nie wstrętu, nie patrzenia wstecz. Nie chcę, nie. Zamiatam pod dywan, tak uczyłem się. Pod kranem jest góra, chyba pokona mnie. Zabieram się za czyszczenie brudu, zabieram się. Idę na wojnę, chcę ciepła, nie wstrętu, nie patrzenia wstecz. Nie chcę, nie. I to jest początek gwiazdozbioru, czyli tej najnowszej płyty ekipy z Poznania, Snowman. Nie mogę oddychać. I wydawać by się mogło, że no co można jeszcze więcej wysłyszeć w piosence, która ma non-stop, cały czas na okrągło powtarzaną właściwie jedną długą frazę, długą zwrotkę. A jednak w jakiś sposób to się wszystko ze sobą klei. Omijam tylko podczas słuchania, do czego się szczerze przyznaję, jeśli chodzi o ten album numer 3, czyli Znów jesteś sobą, ten pierwszy singiel, poza tym wszystko w punkt. I jeszcze gdzieś tam coś się robi przyjemnego po lewej stronie. No oczywiście, że będziemy wracać do gwiazdozbioru Strzelca, tego utworu numer 8, absolutnie kosmicznego. Myślę, że powoli nam się gdzieś wykluwa uczestnik koncertu Ofensywa Deluxe w 2018 roku, ale to na razie jeszcze tak bardzo powoli. 29 minut po godzinie 23. Sprawdźmy, co słychać na ofensywnym Facebooku, bo tam chyba się sporo dzieje. Zapraszam Państwa, tam lista obecności jest cały czas podpisywana. Gdzie nas dzisiaj słuchają Mysłowice? O, proszę bardzo, jak się pięknie złożyło. Kościan, Bolesławiec, Dublin, Świd, Win, Bielsk Podlaski, Ozimek, Olsztyn, Reading, Sopot, Toruń, Podstolice, Southport, Warszawa, Mokotów, Żywiec, Białystok, Stelmachy. To jest taka miejscowość? Bardzo poproszę o namiar. Wpadnę po drodze będąc. Jeleśnia, Białystok, Sosnowiec i na przykład Łódź jest też. Pozdrawiamy bardzo gorąco i proszę podpisywać tę listę. Cały czas jest do Państwa dyspozycji. Nie prezentowałem jego piosenek przez ostatnich kilka dobrych miesięcy. No już od jakiegoś czasu bardzo się stęskniłem za nowymi propozycjami. Pamiętam wczesną jesień 2015 roku. Było po 22, zaczynała się wtedy ofensywa i później, po kilku tygodniach, okazało się, że wtedy bardzo dużo osób, które jechały samochodem, prowadziły samochód tą nocną czy bardzo późno wieczorową porą, słuchało radia. A w tym radiu było wtedy tak. Zostań, jak nikt mnie zna. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Zostań. zostań. Nie powiem ci, że to miłość, choć jesteś wszystkim, czego życiu trzeba mi. Sobie trochę żartobliwie opisałem ten utwór w komputerze Zostań version first, bo tego nie ma na żadnej płycie. To jest ten pierwszy raz, kiedy dano mi odsłuchać jego muzykę i okazało się, że no, ten piękny syndrom. Możecie to włączyć jeszcze raz? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, wszystko wiemy. Naprawdę ja wtedy wszystko wiedziałem, chociaż zupełnie się nie spodziewałem, że po 2 latach będziemy to tak właśnie wspominać. Zostań, Cortez, z tej pierwszej wersji. Panie Łukaszu, prosto z Myśliwieckiej 357, od Ofensywy taki komunikat. No, dobrze byłoby już coś nowego usłyszeć wkrótce. Za 24 minuty północ, nowa płyta, znakomita, fantastyczny relaks. Steve Nash and Turntable Orchestra teraz. We'll be right back. spodziewam się artysty jego wizyty w jednej z najbliższych audycji, bo przecież o takiej muzyce, o tych połączeniach różnorakich, ale pięknie wymyślonych i wyprodukowanych, trzeba opowiedzieć coś więcej. przecież to mogło być tak, że właściwie działalność tego projektu mogła się skończyć na kilkunastu wspólnych koncertach i nie byłoby po tym śladu, jeśli chodzi o płytę, nie można byłoby sobie niczego postawić na półce jako pamiątki. No i teraz jestem ciekawy, czy będzie ciąg dalszy, bo ten album naprawdę znakomity. Steve Nash and Turntable Orchestra Out of Fate, tak jest zatytułowany. I Epic, i Summertime z tej płyty dzisiaj w ofensywie. Dawno jej nie słyszeliśmy podczas naszych spotkań. Mary. Angel, don't cry. You've done enough. You know that I'm painless now. I'm really tired, and say to my love that I don't regret, I don't regret. And look into my eyes, then you'll see that I won't forget, I won't forget. Cry, our journey ends here. Lay with me in my bed and wait till the end, and say to my love that I don't regret, I don't regret. Na szczęście to jest tak, że w radiu zostało nam po tych wszystkich latach, no zobaczymy co się stanie w latach następnych, ale też mam nadzieję na sporą bibliotekę, zostało nam właśnie sporo nagrań w wersjach specjalnych. To dla radia, specjalnie dla trójki, Angel, T.S. przed chwilą. Poszarpiemy teraz trochę. gdzie zamazuję zapisane strony i anuluję stylowe nagany. Ze swojej debiutanckiej płyty Poradnia G przestać istnieć. Czekamy na ich sesję w ofensywie. Granddaddy teraz, króciutko. So Jerry's dead and gone. And Jerry left a son. Jutro więcej przy Myśliwieckiej 357, jeśli chodzi o Granddaddy. No to prawie już koniec. Jeszcze tylko jeden utwór, a ponieważ dzisiaj ofensywa sentymentalna, to nie mogło zabraknąć tego zespołu. Też się długo z nimi już nie spotykaliśmy. Jak to było? Idziemy razem skakać sobie z okna tak jak dziś. Nigdy nie będę już musiał bać się o nasz świat. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach i Kombajn. Pa, pa. Autopromocja. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia, nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafael Rogiński, Genowe Fale Narci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemilani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Autopromocja.